www.attableek.com, the reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور مسلسل ذکر کرو. ہم لوگ تجمہ کرتے ہیں کثرت سے ذکر کرو, تجمہ کر رہے ہیں مسلسل ذکر کرو. بہت اہم کتاب ہے, صحابت معرفت. ہر عمل کے تین درجے انعام کیے ہیں, اول دوم سو. روزے کے بھی تین درجے ہیں, یہ ابرار کا ہے, یہ صالحین کا ہے, یہ مقربین کا روزہ پڑھنے لائق. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعلیٰ درجے کے ذکر کی بھی توفیق دے, اعلیٰ درجے کی نماز کی بھی توفیق دے, اعلیٰ درجے کے روزے کی بھی توفیق دے. سب چیزیں یہاں بھی ترتیب, دنیاوی علوم میں ترتیب ہے, یہ ہے یہ ہے یہ ہے, خوب لکھا ہے, فقاعد احسان مقدمہ بھی لکھا ہے, عام جواب سے کتاب. صحائف معرفت اس کا نام ہی ہے. ہمارے لیے کہاں سے ہم کو مل گئی تھی, تم اس لائن رمضان میں ہم بہت رہا ہوں, بہت خوش ہو گیا. بہر دیر ہو جائے گی اس بنا پر. فصل ششو رقدت سے دوری کے بیان میں میں نے یہاں لکھ دیا, مولانا ضرور پڑھو, لیکن مشورے سے پڑھو, پڑھو ضرور اس کتاب کو. صحائف معرفت اس کا نام, وہاں بہت سنا, یہاں بھی سنایا ہوگا کبھی, شاید نہیں لیا ہے. صحائف معرفت, نماز کے بھی تین درجے ہیں, بلکہ معلوم کے تین درجے ہیں, لیکن انہوں نے ابرار کا, صالحین کا, ابرار کا, مقربین کا, اصحاب الیمین کا ذکر کیا کیا ہوتا تھا, تھوڑا سا ذکر سناتا ہوں. غفلت سے دوری کب ہوگی؟ جو ملازمت ذکر یعنی ذکر وحدت کے تسلسل اور دوام سے حاصل ہوتا ہے. اللہ کا ذکر کرو گے تب غفلت دور ہوگی. اللہ کا ذکر اسی لیے ہے کہ قلب میں ذکر آ جائے. تلاوت کا بیان کیا اس سے پہلے, اس کا ذکر. یہ ملازمت ذکر یعنی ذکر وحدت کے تسلسل دوام سے حاصل ہوتی ہے. مسلسل ذکر کرو گے خیر العمل مادی مانے, بہترین عمل ہے جس کو مولا احمد کی جائے. رمضان میں آپ 20-24 ہزار ذکر کر رہے ہیں اور اس کے بعد آئے سب ختم, اس کو باقی رکھو. کسی چیز کا حاصل کرنا آسان ہے, بلکہ اس کو قائم رکھنے کی حفاظت, حفاظت کرو. اللہ نے تم کو مال دیا ہے, اس کی حفاظت کرو. یہ میں رکھوں گا معلوم نہیں ہے, مال کے لیے حفاظت کی جاتی ہے, علم کی حفاظت کی جاتی ہے, ذکر کی حفاظت کی جاتی ہے. جیسے مال قابل حفاظت ہے, اس سے کہیں زیادہ قلب قابل حفاظت ہے, وہ ذکر سے قائم ہوتا ہے. میرے خیال میں واقعہ ہے کہ ایک بزرگ نے ایک بہت بے عالم دہلان کو تلاوت سے بھی منع کر دیا, ذکر کرو شور ہو گیا. میرے خیال میں ہے کہ وہ ایسا بزرگ ہے شیخ کہ تلاوت سے قرآن سے بھی منع کرتا ہے. لوہے تانا تشریح کیا مگر ان کو ذکر میں لگائے رکھا. ذکر سے کچھ کیفیت جب پیدا ہوئی, اب کھلو قرآن, کھلو میں قرآن یہ سب سامنے آ گئے. ذکر سے اپنے قبل قلب میں صلاحیت پیدا کرو, اس کے بعد قرآن کی تلاوت. ملاقات میں ہے یہ بہت تفصیل سے حضرت ہمارے ایسے سناتے ہی رہتے تھے, سب ڈھونڈ ڈھونڈ کے یہ مانتا کہ انہیں معافی سب یہ بات ملتی تھی. مزہ نہیں جو کوڑا بچ رہا ہے. بہرحال عالم زبردست عالم بمبئی طریق کو انہوں نے عالمانہ رکھا. بہت بڑے ایک حکیم صاحب تھے, بہت بڑے حکیم شفا الملک لکھنؤ کے, عالم بھی تھے. کہا بھائی مجھ کو مولانا جیسا پیر چاہیے تھا جو عالم ہو, میں کسی جاہل سے پیدا نہیں ہوتا, لگنے کا کام ہے عالم. خوش ہو گئے وہ, بہت زبردست. ملازمت ذکر کے یہ معنی ہے کہ تو برابر اس امر کی کوشش کرتا رہے جو غیر حق کے ذکر سے نہیں جاتا ہے. جب ہر وقت بکواس کرو گے کیسے ذکر آئے گا تمہارے اندر؟ برتن کو خالی کرو گے تب نے وہیں کوئی چیز آئے گی. مانا قلب تو غیر اللہ سے پر ہے, کیسے اللہ آئے گا؟ سب سے زیادہ غیرت مند اللہ ہے, سب سے زیادہ شرکا میں غیرت مند اللہ ہے. انا اگن شرکا انا اگن شرکا, میں شریکوں میں کوئی تاجر شریک نہیں چاہتا. تو اللہ فرماتا ہے انا اگن شرکا, میں تمام شرکوں میں سب سے زیادہ غنی ہوں, وہی پرواہ نہیں کرتا. ذکر حق پا کر سچو پاکی رسید, ذکر حق پا کر سچو پاکی رسید, رخت بر بدل برو آئے پلی. ذکر حق پاکی جب پاکی اسی سر میں جب جائے گی جب ہی ناپاکی نہیں رہے گی. جب تک ناپاکی ہے ذکر کا گزر نہیں ہوتا, جائے گی نہیں. غیرت ہوگی کہ ہم اس کل میں نہیں جائیں گے جس میں غیر اللہ کا ذکر ہے. ذکر حق پا کر سچو پاکی رسید, ذکر حق پا کر عمدہ یاد آیا بہت دیر بولو, ذکر حق پا کر سچو پاکی رسید, رقص بر بندر برو آئے پلی. ذکر حق پاک ہے, جب ذکر حق آئے گا تو غیر حق کا ذکر بری اور سفر کے چلا جائے گا. برو آیت پلیت, غیر اللہ کا ذکر پلیت ہے اور اللہ کا ذکر صاف ستھرا ہے. غیر حق پا کر سچو پاکی ہے, ذکر حق پا کر سچو پاکی رسی, رقص بر بندر برو آد. اتنی مرتبہ سنا کوئی یاد تو نہیں کیا ہے, یاد تو اتنی مرتبہ سنا ہی زبان درد ہے. ایک شعر ان کو یاد نہیں, کسی کو کسی بھی یاد نہیں, اس لفظ میں بیان کرنے میں زیادہ ہے. ذکر حق پا کر سچو پاکی رسید, یہ فارسی جانتے ہی نہیں کوئی. اور جتنے علوم ہیں 1000 سے سب فارسی میں ہیں. ذکر حق پا کر سچو پاکی رسید, دیگر زبان ہونے کے زبان سے انگریزی ٹھیک, بنگالی ٹھیک, لیکن فارسی ٹھیک نہیں ہے. ہمارا کلیہ جامعات کا یہ ذکر ہے, بڑے بڑے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں, ہمیں وہ حق ہے. عمر ہو گئی ہماری بھی 90 سال کی, ان لوگوں کو ہم لکیر کر سکتے ہیں. ذکر حق پا کر سچو پاک رسید, رخت بر بندن برو آئے پلی. ذکر حق پاک ہے, جب پاکی جائے گا ناپاک چیز خود دور ہو جائے گی. ذکر حق پا کر سچو پاک رسید, رخت بر بندن برو آئے پلی. فرما رہے ہیں کہیں عمدہ ذکر کہتے ہیں تو برابر ہے اس امر کی کوشش کرتا رہے کہ غیر حق کے ذکر سے نجات پائے. پوری دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ غیر حق کو نکالو, حق کو نکالو. لا الہ الا اللہ, یہی حاصل ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں, نہیں نہیں بلکہ کوئی مقصود نہیں ہمارا سوال لا کے. معبودیت کی رفی کرنا غیر اللہ کے, یہ تو توحید ہے. معبودیت میں شریک کرنا یہ شرک جلی ہے. مقصودیت میں شریک کرنا ہے یہ ذکر خفی ریا خلو. ریا میں مقصود میں شرک کرتا ہے, نیکی کام کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ کے لیے بات کر رہا ہے عبادت میں, لیکن مقصود یہ بھی کہ اسے دنیا بھی ملے. اور معبودیت میں شریک اللہ ہی میں شریک کر دیا, کسی کو غیر کو بھی شریک کرتا ہے, یہ شرک جلی ہے. اپنے قلب کو اسے پاک کرنا ضروری, یہ رمضان یہ تلاوت یہ سب اسی لیے ہے کہ غیر اللہ سے قلب ہمارا پاک ہو. کوئی اپنے گھر میں رہنے دیتا ہے, گھر لے لیتا تب بھی کہتا کراتا جاتا نکلے گا نہیں جائیں گے, ہوتا نہیں. یہ اللہ نے اپنا ان للہ فی ارض اوانی وہی القلوب, ان للہ اوانی وہی القلوب, احب القلوب اسفہا و رکھوا لے. بہترین برتن وہ ہے جو صاف ستھرا ہے, اللہ کا سب سے برتر کون ہے؟ جو اللہ کا برتر ہے. ان للہ کیا اللہ کے لیے زمین میں اس کے برتن ہیں, وہی قلوب, وہ قلوب ہیں. احب القلوب سب سے زیادہ محبوب برتن قلوب کون ہے؟ اسفبها واسلبها وارقها اسفبها واسلبها. اسفب جو غیر اللہ سے خالی ہو, اسلب جو دین کے بارے میں شدت رکھتا ہو, وہ ارقها بھائیوں کے ساتھ مہربانی کرتا. احب القلوب اوایا احب الاوانی ان للہ کہ عمدہ یہ حضور فرما رہے ہیں ان للہ فی ارضی اوانی, اللہ کے لیے اللہ کے پاس میں ایک کوئی برتن ہے. کون برتن ہے؟ ہمیں وہاں جو امریکہ کرے جزیرہ ہم نے کہا یہاں معلوم ہوا کہ یہاں اندرا گاندھی نے کھانا کھایا تھا, برتن دکھانے آئے تھے ساحل پر, وہ ہے بہت مشہور جزیرہ یاد ہے امریکہ کا. یہ پڑتا ہے سب مانو کہ فلاں یہاں کھانا کھایا, میں نے کہا دیکھو برتن کا نام آیا ہے, میں برتن پر حدیث بیان کرتا ہوں. ان للہ فی ارض اوانی, اللہ نے بھی برتن کا استعمال کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان للہ فی ارض اوانی وہی القلوب واحب القلوب اسوبها واسلبها وارقها اسوبها میرے غیر ابھی آج سے خالی ہو, اسلبها دین پر شدت ہو, اسلب وہ ارقها علی الاخوان بھائیوں کے معاملے میں نرم ہو, یہ نہیں بھائیوں کے نرم میں سخت ہو, نہیں. یہ بھی مطلوب شرعی ہے, جیسے توحید اختیار کرنا مطلوب شرعی ہے, بھائیوں کی محبت اور شفقت اور الفت یہ بھی مطلوب شرعی ہے. تو بھی کہا اسوبها جو سب سے اسوبها کیا مطلب؟ محنت کرو گناہوں کے بعد. وہ اسلبها یعنی دین کے بارے میں شدت رکھتا ہوں, وہ ارقها یعنی بھائیوں کے ساتھ رقت رکھتا ہوں. یہ ہے دین, ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہوگا دوستو. صرف دیندار وہ لوگ ہیں جو نماز کے ساتھ ساتھ بھائیوں پر رحم کرم کا معاملہ کرتے ہیں, بدگمانی نہیں کرتے, اس کو دل کو پاک کیا جاتا ہے. رمضان میں اخلاقیات کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اخلاقیات میں تم کتنا بڑے ہو, رمضان کے بعد دیکھو کتنا تقوی اختیار کیا ہے. بہرحال دوستو عمر کیا ہے یا یہاں اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. سری اتر ماحول کتاب جیسے ہے اسے ذکر کے بارے میں, اتر ماحول میرے کتاب جو کتاب میں ہے اس کی تلاوت کیجیے, تحفظ الفاظ ہی وہ تقرب اللہ استفشاف المعانی. آپ تلاوت کیا کیجیے؟ تقرب اللہ, اللہ کے تقرب کے لیے تلاوت کیجیے. شاید بیداری لکھا ہے اس لوگ وہی ہے میرے کتاب کتاب میں ان کی تلاوت کیجیے. تقرب سب سے پہلے پہلے یہ تقرب اللہ کے لیے تلاوت کیجیے. دوسری بات یہ تحفظ لے الفاظ ہی قرآن کے الفاظ کے تحفظ اسی صورت میں جب آپ تلاوت کریں گے رکھ دیں گے تو تحفظ ختم ہو جائے گا. وہ تقرب اللہ و تحفظ وہ تحفظ اللہ تقرب اللہ وہ تحفظ الکلمات ہی ایک چیز اور ہے وہ استکشاف المعانی, جب بار بار پڑھو گے تو معنی کا استکشاف ہوگا. علامہ ابن تیمیہ جنگل چلے جاتے تھے اور وہاں تلاوت کرتے تھے کہ اللہ جیسے آپ نے فلاں فلاں مفسرین پر اس کے معنی کو منکشف کیا اس حقیقی پر منکشف فرمایا. علامہ ابن تیمیہ صوفی نکلے کہ نہیں؟ ابن تیمیہ بھی صوفی تھے, حضرت صاحب تھوڑا خشی تھے, بس خشی تھوڑا پھوٹ گئے یہ کپڑے پورا کرے آپ کپڑا اس سے زیادہ, لیکن ہاں یہ بھی سفید وہ بھی سفید ہے اب والا بھی. اسی طریقے کا صوفیہ ابن تیمیہ کے بارے میں لکھا وہ بھی صوفی تھے لیکن تھوڑے سے کھلدرے تھے بس. تمام علوم علوم رکھتے تھے معارف رکھتے تھے. علامہ ابن قیم نے پوچھا کہ حضرت ان وظائف کو اور جو مصنوعات ہیں پڑھا جائے؟ ہاں پڑھو, اور نہ پڑھا جائے تو فرمایا اگرچہ یہ بظاہر فرائض نجات کے لیے نجات میں معنی نہیں ہے, الفاظ کے نجات سے معنی نہیں ہے, لیکن قربات الہی تک پہنچے کہ یہ ضرور مانے. صوفی زبر یہی نا ہم لوگ کہتے ہیں بھائی فرائض پڑھو گے ولاد ملے گی, نہیں کچھ اور پڑھو گے تو اور پڑھو. حدیثیں ہیں بندہ تقرب حاصل کرتا رہتا ہے فرائض کے ذریعے سے اور پھر ان کا نوافی کے ذریعے سے یہاں تک کہ وہ میرا بری ہو جاتا ہے, میرے ہاتھ سے پکڑتا ہے کہ حدیث سے موجود ہے. اس کی بھی اہمیت ہے, نوافل کی بھی اہمیت ہے. مقام عالیہ تک پہنچنے کے لیے علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں مقام عالیہ تک پہنچنے کے لیے ان مقربات سے بھی تو کو حصہ لینا ہوگا. ولایت تو مل جائے گی فرائض سے نہیں, لیکن اگر مقربات مرے گے مقامات والی ہے. بہت عمدہ لکھا ہے, یہ نہ کرنا معنی نجات نہیں ہے, لیکن معنی مراتب عالیہ ضرور ہے. مراتب عالیہ تو اسی وقت پہنچے گی جب اس کے اندر کچھ نفیس بھی کرو گے. ہمارے مشائخ نے اختیار کیا ہے, امام ابو حنیفہ نے اختیار کیا ہے, عشاء کی نماز پڑھا امام نے, اعزاز الدرت پڑھی امام صاحب بیٹھ گئے اور رات بھر یہ کہتے تھے جی اللہ اس عبد نعمان کو آنکھ سے بچا لیجیے. امام صاحب صبح ہو گئی اور یہی کہتے تھے کہ یا اللہ, ہم نے سمجھتے ساری فکر کا مسئلہ کرتے تھے, یہ ذکر ہوا کہ نہیں. امام صاحب اوپر تہجد پڑھتے رہتے تھے, یہودی کا گھر تھا وہاں, ان کا انتقال ہو گیا تو اپنے باپ سے کہا کہ اس چھت پر ایک ستون تھا, وہ کہاں گیا؟ کہا بیٹی ستون نہیں تھا, امام حنیفہ تھے, ان کا انتقال ہو گیا, ستون ختم. یہ بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے. ایک سال الملحدین لس بدا, ایک سال عبادات عبادات کی کثرت کی بدعت میں پورا بڑا عبدالحی فرنگی مہری کا پورا رسالہ اس پر ہے. بعد انہوں نے کہا کہ ایک سال عبادت بدعت ہے, رد لکھا پورا رسالہ رد ہے کہ ایک سال ملحدین لس بدعت, یہ بدعت نہیں ہے. مہاراج سب بہت بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حقائق کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور کوئی مولانا لوگوں کو بھی ان مضامین کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں کوئی کیا علوم ہے, یہ علوم ہے. فرماتے ہیں یا عمل رسول اللہ ذکر کثیرا, اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور مسلسل ذکر کرو, مسلسل ذکر کرو. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو, اذکر اللہ ذکر کثیرا, یا الذین آمنوا اذکر اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور مسلسل ذکر کرو. یہی کہ ایک دن کیا تو یہ چھوڑ دیا, ایک دن کی دوا کافی ہو جاتی ہے, روزانہ دوا پی جاتی ہے, ایک دن چھوڑ دے گا نالا ہو جائے گا, دوا کا اثر ختم ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذکر اللہ ذکر کثیرا, ذکر کثیر کرو. دوبارہ ارشاد ہے فاذکرونی اذکرکم, مجھ کو یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں, مجھ کو یاد کرو راحت میں میں تم کو یاد کروں گا, کلفت میں راحت میں جب مجھ کو یاد کرے گا تو میں جب کلفت آ گئی میں تم کو یاد کروں گا. فاذکرونی ہم نے یہ مجھ کو یاد کرو بھائی نہیں, مجھ کو یاد کرو تم راحت میں تو میں یاد کروں گا تم کو کلفت میں, مجھ کو یاد کرو صحت میں تو میں یاد کروں گا تم کو بیماری میں, یہاں یاد کرو دنیا میں تو میں آخر میں تم کو یاد کروں گا. فس کرو نہیں اص کرو اص کرو ہی بلا تک کرو, فس کرو نہیں اص کرو بس کرو ہی بلا تک کرو, میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا. حدیث میں آیا ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور مقبول حضور رسول مقبول سے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے, میں نے آپ کی امت کو وہ نعمت عطا فرمائی ہے جو دوسری امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی, لیکن ہم کو پتہ نہیں کیا ملا. باپ کی دیوی چیز یاد رہتی ہے اور رسول خدا جل وہ یاد ہے کیا دیا ہے. یہ فرماتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ میں نے آپ کی امت کو وہ نعمت عطا فرمائی ہے جو دوسری امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریافت میں وہ نعمت کیا ہے, کہ میرے سے پوچھا وہ کیا نعمت ہے, جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، یہ دیا کسی امت کو نہیں دیا، مجھ کو یاد کرو تو میں یاد کروں گا، یہ کسی امت کو یہ نہیں دیا، کہاں معلوم ہمیں ہوگا، فاذکرونی، خدا تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، امت محمدیہ کے علاوہ کسی اور امت کے لیے نہیں کہا گیا، مجھ کو یاد کرو، نہ عیسائیوں کے لیے، مسلم کے لیے، امت محمدیہ کے لیے کہا گیا فاذکرونی اذکرکم، مجھ کو یاد کرو میں یاد کروں گا، اگر تم اس کو یاد کرو گے دل دل میں تو میں یاد کروں گا پوشیدہ طور سے، اگر تم ذکر مجمع میں کرو گے تو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا اور تمہارے مجمع سے میرا مجمع بہتر ہوگا، اذکرونی اذکرکم مشکرونی بلا تفرون، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور افضل دعا الحمدللہ حدیث میں افضل دعا، اسی لیے مشائخ میں سے ایک جماعت میں اس کو ذکر الہی میں شمار کیا ہے، لا الہ الا اللہ الحمدللہ کو بھی ذکر میں صحیح کیا ہے، باطن کی جلا میں اس کلمے کی عجیب تاثیر ہے، باطن کی جلا میں، باطن کی صفائی میں اس کلمے کا عجیب تاثر ہے، کلمے طیبہ لا الہ الا، ہمارے حاجی نبی اللہ صاحب فرماتے تھے قبلہ رو بیٹھو اور قبلے والی دیوار کے متصل بیٹھو، اسے لا الہ الا کو وحدانیت آئے گی، ظلمت دور ہوگی، روشنی آئے گی، قبلے رو کرتے ہیں مجمع میں جاتے ہیں، کھڑکی پھیر دو تاکہ دو چار مل دکھائی پڑے، اس میں ذکر کر کا ذکر ہوگا تمہارا، اس کے لیے کوئی اہتمام کر رہا تھا، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی، حضرت حاجی نظر سب کچھ شیخ المشائخ ہیں، علماء دیوبند کے خاص طور سے شیخ، وہ کہتے ہیں ذکر قبلہ جانب میں اٹھو اور آگے پردہ لگاؤ، پردہ مطلب یہ دوستو، یہ سب چیزیں ذکر کے لوازی میں تھے، فاتح شرط فاتح مشہور، جب شرط نہیں مشہور بھی نہیں، بہرحال فرماتے ہیں مشائخ سے ایک جماعت نے اس کو ذکر الہی میں شمار کیا، لا الہ الا اللہ، باطن کی جلا میں اس کلمے کی عجیب خاصیت ہے، باطن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہمارے اندر یہ خانقاہ میں جاتے تھے لوگ ذکر اللہ، مسجد اور خانقاہ کے درمیان میں گلی سے کبھی گزرتے تھے بعض لوگ لا الہ عجیب مزے سے پڑھتے تھے ذکر اللہ، حضرت تھانوی خانقاہ کوئی وقت نہیں گزرتا تھا جس میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہوں، فرماتے تھے خانقاہ لا لیا کہ ہر ایک ذکر اللہ سے منور تھی، سب کام ہوا ہے، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی، ہے کہ نہیں، کامیابی تو کام سے ہوگی، جب سالک اس کلمے پر، جب سالک اس کلمے پر سچائی اور اخلاص کے ساتھ مدامت کرے گا وسوسے دور ہو جائیں گے، جو آتا ہی کہتا وسوسے آ رہے ہیں، ذکر اللہ کرو، حضرت تھانوی کسی نے کہا کہ کسی نے کہا کہا کہ دیکھو اگر کوئی کہے تم سے کہ رات میں چوہیاں بہت پریشان کر رہی ہیں، کہا کیوں پریشان کر رہی ہیں، اندھیرا رہتا ہے، کہا اندھیرا کے لیے کیا کرتے ہو، مومبتی جلا دیتے ہو، اس طرح ذکر کا چراغ کر میں جو ہے وہ ساری دور ہو جائے گی، تھانوی نے فرمایا چند مرتبہ آپ ذکر اللہ کے لیے دور ہو جائیں گے، وضو کی جو امام غزالی لکھتے ہیں ہے کہ وضو سے پہلے اپنی کیفیت دیکھو اور وضو کے بعد دیکھو، بہین فرق محسوس کرو گے، وضو ایک آدمی وضو اٹھے دیکھا کہ پہاڑ پر نور ہی ہوئے منور ہے پہاڑ، انہوں نے کہا حضرت مجھ پر تو ذکر کا نور آ گیا، ذکر کا نور میں نے دیکھا ہے، ذکر کے نور کا، ابھی تم نے وضو کا نور دیکھا ہے، ذکر کے نور تم نے کہا ابھی نہیں پہنچے، سب خوش مستی والے گل حسن لگے رہو، معلوم ایک قبیلہ ایسا گزرا ہے انہوں نے جس کا اسکار چھوڑ دیا کچھ عمر میں پہنچے, انہوں نے کہا نام دیا ہے, انہوں نے کہا کہ اگر عمر نو بھی مجھے ملے تو میں ایک معمولی ذکر کو نہیں چھوڑوں گا, اگر مجھے عمر نو ملے تب بھی ایک, یہ نہیں کہ بوڑھے ہو گئے تب ذکر اتنا اور کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, سب اس لیے ہے, سب تذکیر ہے یہ. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, مومنین کو ذکر کا نفع ہوتا ہے. وذکر فإن الذکر تنفع, اور یہ کلمہ باطن میں ہے, حدیث نفس کی جگہ لے جائے گا. حدیث نفس مجھے وسابی چاہتے ہیں, یہی کلمہ اللہ اللہ قلب میں آ جائے گا. اسی لیے اس کو دلیل الصالحین کہا جاتا ہے, یہی والے ہم لوگوں کو سب صالحین تو جمع ہے, نہیں پتہ نہیں ہماری دلیل کیا ہے. دلیل الصالحین یعنی رہنمائے صالحین کہتے ہیں. طبقات پیغمبر شاید ان تین دکھ کے معمول میں ہے, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم, یا حی یا قیم لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم. سلسلے کے ہیں انہوں نے تین چیزوں کو بتایا. طبقات مشائخ کے درمیان تین ذکر معمولات میں سے ہیں, لا الہ الا اللہ, دوسرا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ, اور تیسرے یا حی یا قیم لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم. ابھی کو جو شے کرے جو شخص جو معمول ہو انہوں نے یہ بتلایا برباد ہے. حضرت شیخ الاسلام مولانا صدر الحق قدس روح نے اپنے وسائل میں فرمایا ہے کہ ہمیشہ خلوت میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا رہے. آج مجھے خیال ہوا کہ تلاوت پر بیان ہو رہا ہے, اس پر بھی ہو جانا چاہیے. ہمارے حضرت بلاتے تھے, ہم کہتے تھے حافظ چلا جائے, حضرت وقت نہیں ملتا تلاوت سے, اب نہیں کتنی بڑی بات. فرمایا نہیں, ذکر کے نور سے محروم رہو گے رمضان میں, اس کو بھی یاد رکھو, تلاوت کافی نہیں, ذکر کے نور سے محروم. میرے سامنے کی بات ہے, ہم نے سب سنے ہی بھائی, وجہ دین تو رہے گی, سب سنتے رہے سنتے رہے, ڈانٹ سنتے رہے, بھگائے جاتے تھے, سب کچھ ہوتا تھا. یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں خانہ کہتے بھی پڑھتے تھے, یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں خانہ کہتے ہیں, آؤ علماء کو کہتے تھے پگڑی, وہ علم بنتے ہیں نا, یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں خانہ کہتے ہیں. یہ میں خانے میں ہے, ذکر اللہ کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ سے محمد اللہ سے تعلق کا ذکر ہے, یہ ہونا چاہیے. اور سب ہر جگہ کیا کر دیکھتے ہو, یہ بھی دیکھو کیا ہونا چاہیے رمضان میں, کیا ہونا چاہیے کیا. بہت سارے تفریح کے لیے وقت بنایا کرتے ہیں, یہ وقت ہے کشمیر جانے کا, یہ وقت ہے پڑا جگہ جانے کا, لیکن اللہ کے لیے ایک وقت خالی نہیں, کوئی خلوت کا وقت نہیں. اللہ کے لیے جس میں خود ہو اور بندہ ہو, مطلب بندہ ہے. میں نے بتایا اللہ میں نے تعمیر سے اللہ میں نے قیم نے کہا کہ حضرت اگر ان وظائف کو نہ پڑھا جائے تو کیا ہوگا, کہا مانے نجات نہیں ہے, نہ پڑھو گے تب بھی نجات ہو جائے گا, لیکن مراتب عالیہ تک پہنچنے سے ضرور مانے. ابن تیمیہ نے جواب دیا, وظائف اگر نہیں پڑھو گے تو مانے نجات نہیں, نجات تو ہو جائے گی اللہ کا, لیکن درجات عالیہ تک پہنچانے کے لیے, درجات عالیہ لکھا ہے ابن قیم نے, درجات عالیہ تک پہنچنے کے لیے ضرور مانے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس میں ترقی ہوگی نا, اب آنا ہمارا ہو یا نہ ہو, اس وجہ سے صبح ہو ویسے ہی ذہن میں آئے کہ اس کے مجھے سنا دو کچھ کیا ہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی دین پر ذکر پر اللہ کی نسبت پر مداومت عطا فرمایا, خیر العمل مادی میں. کتاب التنبیہ میں لکھا ہے تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ بکثرت لا الہ الا اللہ کا ورد کریں. فقیر زاہد ابو اللیث لکھ رہا ہے تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ بکثرت لا الہ الا اللہ کا ورد کریں, صبح اور شام اللہ پاک سے اس کی دعا کریں, وہ کسی وقت اس کا اس سے غافل نہ ہو, اللہ اپنے سے غفلت نہ پورا دیجیے, غفلت بہت بڑی غفلت ہے. ایک بزرگ جا رہے تھے ایک بزرگ سے ملنے کے لیے, درخت کے نیچے بیٹھے تو چڑیا آپس میں کہہ رہی تھی یہ فلاں شخص سے ملنے جا رہا ہے, وہ تو مر گیا. چڑیا نے کہا کہا بھائی آپ کیا آ جاؤ ان کے یہاں, چلو واپس گھر. ارے کہا چلو دیکھ لو, جراتے کی نمازی بھی صحیح ہو جانا بھیا, ان کے قرب کر پر ان کے قبر میں فاتحی پڑھ لینا. گئے دیکھا تو بیٹھے ہوئے تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی تھے. کہا دیکھو کچھ خیال نہ کرنا, چڑیوں نے یہ کہا تھا میرے مرنے کو, تو اس وقت میں ذکر سے کافی تھا. دیکھو حضرت کی ایک بات ہے, مسجد سے جب سونے لگتا تھا کوئی بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں, علماء کہتا ہے ان پر سکینہ نادل ہو رہا ہے نیند آ رہی ان کو, یہ ضرور کہتے تھے. بڑے علماء اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے ان پر سکینہ نادل ہو رہا ہے اس میں نیند آ رہی ان کو, کیوں نہیں سو کے آتے, سو کے آؤ رمضان کا درد جتنا چاہو سو, لیکن مسجد میں آ کے سو نہیں. ابھی ساتھی بڑے حضرت کے ساتھی میں سب رہتا تھا, کبھی ڈانٹ سنتا کبھی کہتا نہیں کہتا, وہی بڑے بڑے لوگوں سے کہتے ہیں سو جائے مطلب سو جائیے, نہیں مجلس میں نہ سوئیے گا گڑبڑ ہو جائے گا سب. اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. امت الابرار جب اصلی آ جائے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, نو مرتبہ کے بعد, نو مرتبہ کے بعد دسویں مرتبہ محمد رسول اللہ کا یہ مولانا سے کہا درجے میں کہتے ہیں اس میں تقسی, وہ بھی میں نے بتایا تھا نو مرتبہ کے بعد خاص ہم لوگ کہتے ہیں نو دس مرتبہ کے بعد, لیکن انہوں نے نو تو نو دس میں کوئی فرق نہیں, ایک فرق ہے نو مرتبہ اتنا لازمی نہیں کر لو, نو کو یار دس ہو جائے گیارہ ہو جائے, اس کے بعد محمد رسول اللہ میں لا الہ توحید اور محمد رسول اللہ سے اس کی رسالت سے اس کا اثبات کرو, کلمہ مکمل نہیں ہوگا. ایمان جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہیں ملا ہوگے. تمام مسلمانوں کو واجب ہے کہ وہ بکثرت لا الہ الا اللہ کا ورد کرے. شیخ لکھ رہا ہے بہت بڑا آدمی ہے, اور صبح شام اللہ پاک سے اس کی دعا کرے, وہ کسی وقت اس کلمے سے غافل نہ, دعا کرے اللہ اپنے ذکر سے ہم کو غافل نہ کیجیے. حضرت حائی صاحب سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ ہم سے ناخوش ہیں کیا, کہا میں ناخوش رہتا تو جتنا ذکر تم کر پاتے ہیں صاحب ایک نام, مطلب میں اگر ناخوش رہتا تو ذکر کی توفیق سر ہو جاتی ہم سے. ماشاء اللہ خود میں نے سنا, ہمارا علم سمعی ہے, دیکھا تو مان لیں سمعی سب اسی سے تائید شروع ہوتا. جاننا چاہیے کہ بغیر آداب و شرائط کے ذکر کرنا زیادہ مفید نہیں ہوتا, اس لیے آداب و شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے تاکہ ذکر سے فائدہ کثیر حاصل ہو. شرائط ذکر میں پہلی شرط یہ ہے کہ مرید کی ارادہ صادق ہو سچی, ذکر اللہ کے لیے کرو, اللہ کی یاد کے لیے کرو. اللہ میں ہمیں تعیے نے کہا تھا زمین سے اگر شرائط کے ساتھ نہیں رہے یا کہا نجات تو ہو جائے گی مگر مراتے ہوئے عالیہ تک پہنچے سے ضرور مانے صاف کر دیا, یعنی نماز روزے سے بھی ہو جائے گی لیکن مراتے میں عالیہ اگر چاہتے ہو تو کچھ ذکر اذکار کا سلسلہ ہے, ایک قرب فرائض ہے ایک قرب نوافل ہے, دونوں کے ملنے کے بعد اللہ نے فرمایا میں اس کا ہاتھ ہو جاؤں گا جسے پڑے گا, یہ اس میں ہے قرب فرائض اور اس کے ساتھ ساتھ قرب نوافل مل کر کے ولایت تامت پہنچا ہے, کچھ کرنا چاہیے. اللہ نے میری تعلیم کر رہے ہیں پھر یہ عمدہ بات ہے, ابن قیم نے کہا کہ اگر ان کو نہ کیا جائے تو کیا ہے, کہا مانے نجات نہیں ہے فراج پڑھو گے نجات ہو جائے گی, لیکن مانے مراتب عالیہ ضرور ہے, مراتب عالیت پہنچو گے نہیں جب تک یہ نہ کرو گے. یہ کیا ہوا ابن تعلیم ویسے مشہور ہے نا صوفیہ کے خلاف سمجھاتے ہیں, نہیں صوفیہ خلاف نہیں ہے, ماتھاری کہتے تھے وہ بھی صوفی تھے لیکن کھدرے تھے. میں کہتا ہے ایک گاڑھے کپڑا ہوتا ہے ایک ہم لوگ کپڑا ہے, دونوں میں دونوں کپڑا ہے, دونوں ان دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ یہ گانے کا ہے کہ چلی کاٹ کا ہے, دونوں فرق ہے, کپڑا دونوں ایک ہے, نہیں دونوں میں فرق ہے. کہتے ہیں خود بھی مراتب عالی ادب شرح کے ذکر میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ مرید کے ارادہ صادق اللہ کے لیے کرو, اللہ کی یاد اللہ کے لیے کرو, یا غیر اللہ کے لیے کرتے ہو؟ غیر اللہ تم کو کچھ نہیں دے گا, اللہ ہی سب کچھ دے گا. اور غیر اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ حوالے کر دے گا, جس کے شریک کیا تھا میں نے اسی جگہ مانگوں, ہائی حدیثوں میں اسی سے تم نے ریاست کیا تھا دوسرے کو دہلانے کے لیے, تو تم اسی سے آج السلام بہت اللہ تعالیٰ. شہادت ذکر میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی ارادت سادی سچی ہے, کس لیے ذکر کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے. ارضاء باری تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ذکر. ارضاء باری تعالیٰ ادھر ہے, ارضاء باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کے لیے, کھانا کھاؤ اللہ کے لیے, تقوی علی العبادت کے لیے, احتسب و نومتی کما احتسب و قوم, حضرت معاذ فرماتے ہیں احتسب و نومتی کما احتسب و قومتی, میں اپنے سونے کو بھی عبادت سمجھتا ہوں جیسے اپنے تہجد کی عبادت سمجھتا ہوں, نیت صحیح ہو. اگر تم اس لیے سوتے ہو تاکہ بیداری میں ہمارا دماغ صحیح رہے گا, آنکھوں کی روشنی صحیح رہے گی, یہ مبارک ہے, یہ سونا بھی مبارک ہے. حضرت معاذ فرماتے ہیں احتسب و نومتی کما احتسب و قومتی, میں اپنے سونے کو بھی عبادت سمجھتا ہوں جیسے اپنے جاگنے کو عبادت کرنے کو. احتسب شاہ عبد العزیز صاحب نے نقل کیا, احتسب نومتی کما احتسب و قومتی, میں اپنے سونے کو بھی عبادت سمجھتا ہوں, تقرب کا ذریعہ سمجھتا ہوں, کہ اپنے کھانے کو بھی تقرب کا ذریعہ, تقبل عبادت عبادت کے لیے, یا یہ سوچ کر کے کہ اللہ نے ہم کو یہ نعمت دی ہے, ہم کو استعمال کرنا چاہیے, یہ عبادت ہے, شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہم کو اچھا کھانا دیا ہے, کپڑا دیا ہے. یہ قبال نہیں ہوگا بلکہ خود کا ذریعہ بنے گا. اللہ نے روح گرداری کرے, ذکر الہی سے ان سے پیار کرے. کہتے ہیں راہ سلوک میں سچی طرف کے ساتھ قدم رکھے, پہلی بات یہ ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ مرید کے ارادت صادق ہو اللہ کے لیے, نیت کی تصحیح اول چیز ہے. در ارادت با صادق اے فرید, در ارادت با صادق اے فرید, تا بیا بھی گنج ارفارا کلید, ارادت میں سچے ہو جاؤ تاکہ معرفت کی تم کو پونجی مل جائے, اور دوسروں ساتھ سو سال رہو گے بغیر ارادے کچھ نہیں ملے گا, محروم کے محروم رہو گے. مرید کی راہ دوسرے وہ راہ سلوک میں سچی طرف کے ساتھ, دنیا کے لیے نہیں اللہ کے رضا کے لیے طرف. تیسرے خلقت سے گرے, خلقت سے گریز, اور ذکر راہی سے ان سے پیار کرے, مخلوق سے دوری, وحشت ہو اللہ کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال کو پیدا کرنے کے لیے غار حرا تشریف لے آتے, یا گھر میں ان کے کمرہ نہیں تھا, اتنا غریب تو نہیں تھے, دوسری جگہ نہیں تھی, غار حرا کتنے گز کے اوپر ہے, گیا کبھی جیسے گیا گیا عبداللہ گئے تھے, میں نے کہا غیر کہنا ہے, میں نے کہا ابھی ہو گیا ہوں غار حرا, معمولی کوئی باہر جگہ, کوئی سکون جگہ, خانے کعبہ دکھائی پڑتا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سب کچھ تھا, یہ نہیں کہ گھر تھا, اس قربا سے چلتے تھے. اب بھی چلنا وہاں دشوار ہے, اب بھی سیڑھی نہیں بنوایا تب حکومت ہے وہاں پر, شاید ویسے تھوڑا سا کسی کسی نے لگا دیا تھا کہ پر پھسلنے نہ پائے. اللہ تعالیٰ وہیں پر وہی نازل ہوئی, وہیں پر بہرحال. شرائط ذکر میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ مرید کی ارادت صادق سچی ارادت سے ہو. اول قدم للمرید ان یکون علی صدق, مرید کا پہلا قدم یہ ہے کہ سچائی پر اس کا قدم ہو. اول قدم للمرید ان یکون علی صدق, جس پر وہی میں نے کہا کہ یہ مدد سنے, مان کتنی مدد سنا تھا, کب یاد ہوا ہے اول قبل المريد ان يكون رسول در ارادت با صادق اے فرید دا بیابی گنج فارا قدید بارا. دوسرے وہ راہ سلوک میں سچی طلب کے ساتھ قدم رکھے. تیسرے خلقت سے برے اور ذکر الہی سے ان سے پیار کرے. سب سے روگر دانی کر کے ذکر اللہ کے پناہ میں آ جاؤ. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا سم مزر ہوں پھر قوضی نبون بس چھوڑ دے اس کو تاکہ وہ اپنی بےحودہ باتیں بھی کرے. چھوڑو اس کو تم الگ ہو جاؤ. بےحودہ باتیں جو لوگ کرتے ہیں اس سے الگ ہو اور اللہ کی طرف متوجہ. یہی کرنا ہے. یہ دنیا ہی میں دانوں کا فلت ہے. اللہ ہم لوگوں میں ایک ایک لمحے کو اپنے ذکر میں صرف کرنے کی توفیق محمد فرمائے. بالکل اللہ سم مزر ہوں پھر خود میرا بول بس چھوڑ دے ان کو تاکہ وہ اپنی بےحودہ باتیں میں الجھے رہے. چوتھے کہ جب ذکر میں موازمت تسلسل اختیار کرے تو اس کے احساس اور بنیاد تمام گناہوں کے سے سچی توبہ پر رکھو. دس بنیادی کی توبہ رکھو ہو جاؤں انی وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اس کی احساس بنیاد تمام گناہوں سے سچی توبہ. اس لیے کہ جب نفس کی مخالفت کی جاتی ہے اور اس کو مارا جاتا ہے تو پھر ذکر زیادہ خلل نہیں پڑتا. ذکر میں زیادہ خلل نہیں پڑتا اگر نفس کو اس کے تمام خواہشات کے ساتھ لے کے بیٹھو گے تو خلوت کا وقت بھی خواہشات ہی گزر جائے گا. تھوڑی سی محنت معمولی. ایک ہمارا عزیز ہے فوج میں ملازم میں اللہ بنی ایسی ایسی کثرت تعجب ہوتا ہے. گنگا کے ریت میں ریت ہے گنگا جمنا کا کہتے دوڑو سیدھے اس راستے میں دوڑنا مشکل ریت میں. اتنے مجاہدات کے بعد اس کو رکھا تھا روئے حافظے کے لیے. میں نے کہا حافظے میں چل نہیں سکے اور ریت پر چل رہے خوب اچھی طرح بالو پر نہیں چلے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے کچھ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو کچھ محنت کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے راستے کی کلفتوں کو برداشت کرنے کی ہمت دے. کلفت ذکر کے بعد پورے طریقے سے باوجود ہو کر بیٹھے اور اگر غسل کیا جا سکے تو اس سے بہتر ہے. اس لیے کہ ذکر کرنا نفس امارہ سے مجاہدہ مقاتلہ ہے. ذکر کرنا نفس امارہ سے مجاہدہ اور مقابلہ ہے. اور ظاہر ہے کہ جدال اور قتال بغیر صلاح نہیں ہتھیار کے ممکن نہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ وضو مسلمان کا ہتھیار ہے. وضو اہمیت ہے اس کی. شاہجہاں نے کسی بات پر حکم دے دیا ملا جیون کے خطرہ کا. کوئی بات تھی بس ممبر پر کھڑے کہا گیا ملا جیون جو سارے نور انوار ہیں ان سے پوچھا گیا کہ ریشم بادشاہوں کو پہننا جائز ہے. کہا جائز ہے بادشاہوں کو یہ جائز ہے. پھر ملا جیون سے پوچھا کہ یہ مسئلہ ہے. کہا نہیں میں یہاں نہیں جواب دوں گا. جہاں مسجد لے کے دلی کے ممبر پر ہوئے اور کہا کہ اس بارے میں مسئلہ پوچھا گیا مفتی اور مستفتی ہر تو کافر مفتی بھی کافی ہے مستفتی بھی کافی. شاہجہاں کو کہہ دیا مفتی مستفتی وہ تھا. اب بادشاہ پھر جلا گیا نہ قتل کرو ان کو قتل کیا. لوگوں نے کہا بادشاہ کا وہ ایسے لڑکے تھے وہ کہا قتل کیا جائے. جب ملا جی کو معلوم ہوا تو کہا لے آؤ وضو کا پانی میں بھی اپنا ہتھیار تیار کر لوں. میں بھی اپنا ہتھیار الوضو صلاح المومن میں بھی یہ بھی ہونا چاہیے. ہم لوگ پاس ہتھیار ہونا چاہیے کہ نہیں. ہمارے پاس کوئی ہتھیار ہی نہیں. ہتھیار مرد وہ نہیں ہے یہ ہتھیار ہے. فرمایا الوضو صلاح المومن کیسا استحضار اور انجے کیسا. دیکھا کہ بد دعا کرنے جا رہے ہیں حکومت ہی ختم ہو جائے گی. ہندوستان کی حکومت پوری تھی کہ ختم. ملا جی معلوم ہے کہ ملا جی ہتھیار اپنا درست کر رہے ہیں. کیا ہتھیار وضو کرنا ہے. और मेरे अपने उस्ताद क्या गए, नहीं अपने वालिद क्या गए, अब्बा हम लोग को हुकूमत ही खत्म हो जाएगी, मुल्ला जी तो वजू कर रहे हैं अपना हथियार। कहा बेटा क्या करें हम, तो वजू खत्म हो जाएगा, लेकिन ये है वजू के अंदर कुवत। कहा कुछ ले आइए, तो शहद या वजह दिया और नियाजमंदा ना हाजिर हुआ, समझ गए काम आप कर दिया मुल्ला हर लो काफिर मुफ्ती और मुस्तफ्ती हर लो काफिर, ये नहीं कि मसला बदल दे, कतल का हुक्म दे दिया था लेकिन डर गया हमारी हुकूमत वाले। कहा भाई तो हुकूमत ही हमारी खत्म हो जाएगी, मुल्ला जी अपना हथियार दुरुस्त कर रहा है, ये हथियार भी दुरुस्त करने की जरूरत रहती है। हम लोग नहीं क्या, हम लोग ले लिए, हमारे लिए भी है, इन चीजों से इलाज किया जा सकता है, बशर्ते यकीन हो, एतमाद हो, अल्लाह पर भरोसा हो। बहरहाल फरमाते हैं छोटा सा मर्दों के लिए नारे करा दिया, यानी रेशमी कपड़ा जिसका पहनना मर्दों के लिए नाजायक करा दिया है। चौथे रोमनस से पाक हो, रेशमी कपड़ा पहन के जिक्र न करो जिसका पहनना मर्दों के नाजायक। चौथे रोमनस से पाक हो, यानी उसे बड़ाई का इजहार न हो, वह सुन्नत के मुताबिक हो और मुख्तसर हो, यह भी है मुख्तसर, बहुत तवील होगी तभी घबरा जाएगी। जैसा कहा गया है वैसे आने का पता ही है, अपने कपड़े को पाक रखो, अपने कपड़े को पाक और मुख्तसर रखो। और उसके बाद शराज लिखे हैं अल्लाह ताला हम सब लोगों को जो अपने राय से तिलावत की तोफी दी, जिक्र की तोफी दी, अगर उसको कादे से करेंगे तो अल्लाह को क्या पढ़िए कि ना कबूल करे, अल्लाह तो कबूल करने ही वाला है अपने बंदों के, हर बंदगी हमेशा लेता देता है आगे। हल में मुस्तफरी कोई मफरत तलब करने वाला है, है कि नहीं, कोई रोजी तलब करने वाला है, रोजाना निदा होती है। हजरत थानवी कहते हैं और समाज दुनिया पर नुजूम फरमाते हैं, हजरत थानवी बहुत इस पर ज्यादा लिख रहे हैं, देखो अगर यहाँ आकर के कोई कहे कि क्या मांगते हो मांगो, हमारे हो जाएंगे भाई यहीं पर जाना है इसीलिए, और अल्लाह कहता है हदीसे है समाज दुनिया को अल्लाह नजूल फरमाता है। हज में मुस्तकबिल कोई मफरत तरफ करने वाला है, वो रिस्क तरफ करने वाला है, कैसा तरफ करने वाला है, उसका इस्तेदार हम लोगों को करना ही चाहिए। अब तो आपकी रचना हो गया है, अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपनी मोहब्बत से, अपनी नस्बत से, अपने जिक्र से मुनासिबत पैदा फरमाए और इसी पर जिंदगी गुजारने की तो कोशिश करें। अल्लाह से अल्लाह में असल का तौफीक ने महाबिक मेरा अमाल वसीफ का तवक्कुल वाले बहुत सारे जल लगे, अल्लाह हम खुश जल को चाहते हैं, मुदामत और तात में चाहते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या पढ़ी कि अल्लाह उसको कबूल न करे, जरूर कबूल करेगा, ना उम्मीद भी नहीं होना चाहिए। तमाम हाजात को अल्लाह के सामने पेश करना चाहिए, जो तवाने मुदिर चीजें उसे बचने की तफी उसे इस्तेआज़ा, दो चीजें सवाल दुआ और इस्तेआज़ा पनाह मांगो। अल्लाह मैंने औद में इल्म लाए था और ये चीजें अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस्तेआज़ा के भी तोफी दे, दुआ करने की तोफी दे, अल्लाह शरीफ की कदर करने की तोफी दे, अखीर शराइश में कुछ इबादत मजीद करने की तोफी मरहमत फरमाए, शब कदर की नेमतों से भी नवाजे। ये भी है जो कहते हैं ये पेश के रात में भी एहतमाल है कि शब कदर हो, ताक़राते और तो है ही है। इस बिना पर इन चीज़ों का एतकाद करके ईमान रखेंगे जरूर अल्लाह ताला अपने फजल करम से हम पर हिदायत फरमाएंगे, और अल्लाह के बरकात से, जिक्र की बरकात से, तिलावत के बरकात से, बाहम एक दूसरी जगह बैठे हुए हम लोग ज़ाकिरीन की जमात है, ज़ाकिरीन बहुत से पंखे लगे हवा सब में आ गई, बहुत से बल्ब हैं, तो खानकाहों के क़याम की एक बड़ी वजह यह है कि ज़ाकिरीन का इज्तिमा हो, एक जहाँ होकर के अल्लाह का जिक्र करें, दुआ करें, उसके अंदर और फजीलत है। अल्लाह ताला हम सबको तो अपनी दे, आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दुआ करें اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ألف اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللہ تعالیٰ شہر رمضان کے برکات سے، قرآن پاک کے برکات سے، ذکر اللہ کے برکات سے ہمارے قلوب کو منور فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے، دینی حالت بھی درست فرما دیے، کی برکت سے دنیوی حالات کو بھی درست فرما دے، تمام پریشانیوں سے اور تمام ایسی چیزوں سے جو ہم جس سے ہم مشوش تشویش میں پڑ جاتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ منی اسلک علما نافعا وعملا متقبلا. اللہ منی اسلک یوما، اللہ منی اسلک یوما سالما. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا دن دے، صبح دے، شام دے، جو ذکر میں مشغول ہو کر کے ان اوقات کو ہم گزارے اور اللہ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، برحمتك يا ارحم الراحمين، بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.